بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 7 mwezi wa Rajab mwaka 1439 wakati kama huu ni wakati wa darsa ya mukhtasar sifat salati an-nabi sallallahu alayhi wasallam Sheikh al-Albani rahimahullah ingawa leo biidhnillahi ta'ala utasoma sharh sunna lil-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala tulifikia qawli ya muallif rahimahullah wa'alam anna al-nasa law waqafu inda muhdathati al-umur walam yatajawazuha bishay'in ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى قوله واعلم أن الناس لو وقفوا عند محدثات الأمور ولم يتجاوزوها بشيء ولم يولدوا كلاما مما لم يجئ فيه أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه لم تكن بدعة أي لو أن الناس وقفوا عند محدثات الأمور معناه لو توقفوا عنها ولم يدخلوا فيها لو كما watu unapokuja ule uzushi katika dini zinapozudiwa bid'a katika dini wakawa watatawakaf hawatajivurumiza katika uzushi uliozudiwa waqtasaru ala sunna wakatosheleka na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam walam yakhruju anha ila albid'i kawa hawakuacha ile sunna wakaenda kwenye uzushi la hasalat lahum an-najah kungepatikana kwa wao kuokoka kutokana na upotofu hapa duniani na adhabu kesho akhira lakini من تجاوز السنة وأحدث أقوالا ليس لها دليل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم صار مع المبتدع ومع الفرق الضالة لكن ولبوزبيت سنة زمتوم صلى الله عليه وسلم وكزوا ما تمشي maneno na wakazua mambo ambayo hayana dalili la katika Qur'an wala katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam wakawa pamoja na wazushi wakawa pamoja na mapote ya upotofu fala najata illa bihadhihi sunnati allati tarakana alayha rasulullah sallallahu alayhi wasallam hakuna kuokoka isipokuwa kwa hii sunna ambayo mtume sallallahu alayhi wasallam tarakaha alaina hapo imeandikwa tarakana alaina yani tarakaha alaina aliyotuachia mtume sallallahu alayhi wasallam qala inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mimi mmewaachia ninyi kile ambacho mkishikamana nacho hamtapotea yatakatufahamu kuwa maneno haya ayazungumza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuwa mmewaachia tayari, viko tayari hivi vitu alivyotuachia, viko tayari, ametuachia sisi tufuate, na tukishikamana navyo hatutapotea. Na hii ni dhamana amechukua nani? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuwa hatutapotea sisi maadamu tutashikamana na hiki alichotuachia. Kisha akasema kitabu Allah wa sunnati, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna zangu. Vipi leo wachukulio wale ushikamana na Qur'ani na sunna kuwa ni wapotofu, wakati Mtume za salama ametoa dhamana kuwa anaishikamana na vile alivyo Mtume za salam na vile walivyo masahaba Mtume za salam, huyu hatapotea. Sasa ikiwa mtu amekomeka pale, asiongeze chochote, abakie pale ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam amemwacha, vipi tena anasibishwa mtu kama huyu kuwa amepotea? Tizama mizani katika Waislamu, baadhi yao zimebadilika. Imekuwa leo anayezua aonekana ni muongofu, anayefuata muondoka na mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aonekana huyu ni mpotofu. Haya ni mambo ambayo yapo leo katika mujtamaa wetu, kwa sababu watu wameishi katika fitna ya uzushi. Ule uzushi ukawavaa ndani ya nyoyo zao na damu zao na nyama zao na mifupa yao, mpaka ukiondolewa uzushi waseme imeondolewa nini? Sunna. Lakini kwa kuwa uzushi hauna ile raha katika nafsi, utakuta kuwa kuna mambo mingi ya uzushi leo yabadilika. Ni kana kwamba walikuwa wakati ule wakiona ni sawa, mara wao waona si sawa. Mengi sana. Kwaona badala ya hivi sasa tufanyeni hivi, na badala ya hivi tungegeuza tukafanya hivi, ingelikuwa bora zaidi. Ukaona wabadilika, wakibadilika kwa sababu sio dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni uzushi. Leo ukaje ukafanya jambo hili hapa kwetu, kwa mfano Mombasa hii tunaoishi, si ni wachache sana. Lakini ukaja baada ya watu kuzika, eti ukataka kusoma talqini, ati wakikujia malaika wawili, usiogope wewe, kama kutabaki mtu pale, tabaki peke yako wewe, watu watakuona pumbavu la mwisho hili dude. Kwa nini? Yaani wewe ukete umwambie huyo akija malaika, nani akwambia kusikia wewe? Sasa ndio pale utakuja kujua ufidhuli wa hawa wazushi wenzako, atakwambia mtilie mobile uko ndani, kisha mpigia na simu, ndio itakuwa bora zaidi. Mwambie vipi uko, washakujao? Asikiza jawabu basi. Unkuuliza nini? Unkuuliza nini? Kisha na jawabu mpe. Hapo utakuwa umefanya jambo bora zaidi. Una bid'a, sallallahu alaihi wa sallam, al-bid'a au al-bid'a maqruna bil-hamaqa. Bid'a siku zote zimefungamana na ujinga. Al-hamaqa ni hamaqa mwanzo mpaka mwisho, kama vile sunna zimefungamana na fitra ya wanadamu ilivyo. Wallahu musta'an. Qala, وفي حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها أو ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على البيضاء نمواجه كوبي دين صافي كبيس أسيك كما مشان لا يزيغ عنها إلا هالك. Usiku wake kama mchana hakuna anayepinda na kuiwacha ile njia isipokuwa aliangamia. Hadha sabilun najah, sunnatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, wama kana alayhi huwa wa ashabuhu, وهو مضمون هذا الكتاب الذي نقرأ. هي ndio njia kuokoka sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam na yale waliokuwa nayo masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam, na ndio madhumuni ya kitabu tunachokisoma. Huwa sharhun li hadha al-amr, hapa ni sharhun la li hadha al-amr, hiyo la zaida, sio kuna mwingine labda kuna imeandikwa tofauti bila la, maana yake ila sasa ya ziada hapa hamna, itaharibu maana. Huwa sharhun li hadha al-amr, hii kitabu ndio kinachosherehesha jambo hili. قال رحمه الله تعالى: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك وإياك والغلو في الدين وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قال العلامة الفوزان حفظه الله قوله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله، يعني أن نواقض الإسلام كثيرة. vitanguo vya Uislamu ni vingi. قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقص من نواقص الاسم ناقض من نواقض الاسلام. يawezekana kuwa mtu akawa ni muislamu, uislamu wake uko sawa, ni mu'min mkweli, lakini walayadhu billah aweza kurtadi akatoka katika uislamu kwa kufanya kitanguo katika vitanguo vya uislamu. Wa hiya kathiratun, na vichanguo vya Uislamu ni vingi. Yajma'uha arba'atu anwa, yakusanywa na aina nne: alqawlu walfi'lu wal'i'tiqadu washakku. Kuna vitanguo ambavyo vimefungamana na maneno anayoyazungumza mwanadamu, na vipo vitanguo ambavyo vimefungamana na vitendo, na vingine itikadi, na vingine shaka. Al-awwalu al-qawlu. Qawlu kalimati al-kufri. Idha qala kalimata al-kufri ghayra mukrahin yakfuru. Mwenye kutamka neno la kufur na hakutenzwa nguvu katika kutamka kwake atakufuru. Qala ta'ala: wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islamihim. Wametamka kalima ya kufru wakakufuru baada ya uislamu wao. Na mfano wake ka an yad'u ghayra Allah, kama akimuomba asiyekuwa Allah katika jambo ambalo hakuna mwenye uwezo nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayastaghitha bighayri Allah fima la yaqdiru alayhi illa Allah min al-amwati wa ghayri, akataka msaada kwa asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala katika jambo ambalo hakuna mwenye uweza nalo isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fayakfuru bidhalika, kwa hilo akakufuru. Li'annahu da'a ghayra Allah, sababu amemwomba asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Au yatakallamu bikalamin fihi sukhriyatun bid-din, au atamke maneno ambayo ndani yake muna kufanyia istihzai dini, maskhara na ili jambo ambalo leo limeenea sana, limeenea sana sana kiasi cha kuwa laonekana jambo la kawaida, bali Leo kumeenea watu kutumiana ujumbe wa kufanya maskhara na dini. Sasa hivi yakaribia kuingiliwa na mwezi wa Ramadhani biidhnillahi ta'ala, na mtakuja kuona Allah akiwapa umri. Kuna baadhi ya watu watafanya istihza na hii ibada ambayo ni nguzo katika nguzo za dini, kama waliofanya katika Ramadhani iliyopita, kuwa mmoja akajifanya ni kadhi, amesema kuwa safari nimeamua kuna tena Ramadhani, kisha watu washirikia yeye na wenye kusherekea wamekufuru wote wawili, yeye na wale wanaofanya kama washerekea kisha wakafanya istihza na dini ya Allah, wote hawa ni kufar. Na hili suala halina nini? Al-udhru biljahl, kwa huwa na udhru ni mjinga. La, Allah subhanahu wa ta'ala sema qul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastazi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kwa mtu asilete kuwa mimi na hakuna ambaye hajui kuwa dini ya Allah lazima itukuzwe, hakuna asiyejua kuwa mtume swalla Allahu alayhi wasallam lazima atukuzwe na kuheshimiwa, hakuna asiyejua kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni wajibu kumtukuza subhanahu wa ta'ala na kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna asiyejua. Eti leo wewe umtusi Allah subhanahu wa ta'ala au umtusi mtume swalla Allahu alayhi wasallam kisha useme mimi nina udhuru, kwa sijui kama ifai. Wewe ulikuwa hujui kama ifai kumtusi Allah ama kumtusi mtume wake sallallahu alayhi wasallam, kufanya istihzaa na dini mara nyingi sana, haswa katika kitanguo hiki wengi sana waingia ndani yake, haswa katika asri tunaoishi watu wapenda upuzi. Asri hii tunaoishi watu wapenda sana mambo ya kipumbavu, mambo ya kipuzipuzi. Kuna wafanya istihzaa na dini. Ikifika wakati wa udhiya watatuma mapicha mbuzi wamekimbia, sio wako juu ya mabati, wako juu ya miti, sishuki paka idi ishe. Mtu ana raha, angalia chekesha hii nje ya dini. Ona abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Sifanye istihza na dini ya Allah na sha'ira katika sha'air za hii dini. Wafanye istihza na maneno ya Allah na maneno ya mtume wa sallam, hukupata cha kufanya istihza isipokuwa dini ya Allah. Hii balaa subhanallah imeenea katika mshtamaa wetu, na muislamu atakana achunge sana. Na hapa ndio yaje umuhimu wa kusoma nini, wa kusoma hizi nawaqidhul islam, ili muislamu ajiepushe nazo. Lakini leo utawapata watu wafanye istihza pia na wale wenye kusoma hizo nawaqidhul islam, subhanallah. Kama mmoja lile jinga, baba jinga lile Abu Jahal al-Jufri, najua wakasirika makhurafi wakiitwa, wala misi wajali ili Abu Jahal al-Jufri lazungumza, nasema nawaqidh al-Islam, nawaqidh ايش hada wudu, nawaqidh ايش nawaqidh al-Islam, nawaqidh ايش hada, yani kama wafanye istihza na kubeza wale wanaozungumzia nawaqidh al-Islam. Mtu anazungumza maneno kama haya alafu mahsubun kuwa ni da'ia ni kadha ni kadha, sallallahu alaihi wasallam, iwafanye istihza mpaka na wale wanaosoma na waqidhu alislam, vitanguo vya Uislamu. Na ndio maana ukamwona mtu aingia katika kitanguo cha Uislamu bila yeye kujifahamu wala kujitambua. Kwa hivyo anayefanya sukhria maskhara na dini au bil kitabi au sunna, kafanya maskhara na Qur'ani au na sunna, qala ta'ala wala in sa'altahum la yaquluna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hamkupata chingine cha kufanyia mzaha, ni Allah na mtume wake na aya zake. Falladhi yastahzi'u bis sunna, yoyote mwenye kufanya istihza na sunna, wale ambao wakiona watu wana ndevu wafanye istihza, mtu akivaa nguo ambao ni nisfu saq wafanye istihza na kuwabeza. Sunna ndo wanaoijua ya kuvaa vijikanzu vifupi vifupi ukiwaona utasema sijui wakulima hawa watu, hawa watu four wheel drive, unaona Land Cruiser sijui suruali kanzu zao hivi, na yani maneno ya kubeza na istihzaa anazungumza, hajui kwa kutamka maneno yale amefanya istihzaa na nini. Na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na natija yake ni kutoka katika Uislamu kuingia katika kufuru. Au bil kitabi au sunna, iwe ni Qur'ani iwe ni sunna. Falladhi yastahzi'u bis sunnati au bil Qur'ani yakfuru walau kana mazihan ma lam yakun mukrahan, apewa udhuru wakati mmoja peke yake akiwa mfanya nini, amelazimishwa. Kini wengi wanaofanya istizaa kulazimishwa, mtu amekaa na wenzake wamezubaa, ataka kuwachekesha, basi atafute cha kuchekesha, asipate apate dini ya Allah ndio aifanyie istizaa. Asipate cha kuchekesha, atafute aya ya Qur'an ndio afanye istizaa nayo. Sha'ira min sha'air al-Islam, afanye istizaa nayo. Wallahu musta'an. صلى الله العافية والسلام. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدر الآية أما من قال هذا مختارا فإنه يكفر. إكيوا أمسيما كوكتنزو نغوفو حكم ياك تفوت أما إكيوا أمسيما كوخياري نوينجي وسيما كوخياري basi huyu atakuwa mfanya nini, amekufuru wal iyadhu billah. Tusimamie hapo inshallah, vilivyobakia tutakuja kuchukua katika darasa zitakazokuja inshallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.